Muszę stąd wyjechać. Na scenę teatralną Trójki zapraszamy wraz z Art Inkubatorem przy Gojki 3 w Sopocie. Pierwsza część słuchowiska dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, jest sobota, 10 sierpnia, minęła 6:00. Serwis Krzysztof Zyblewski. 7. polski medal w Paryżu. Natalia Kaczmarek zdobyła brąz w biegu na 400 metrów. 62 osoby z poprzedniej elity władzy mają postawione zarzuty, ujawnił premier Donald Tusk. 5 lat więzienia grozi pijanemu turyście, który uciekał z dziećmi skuterem wodnym na jeziorze Necko. Natalia Kaczmarek z medalem olimpijskim wywalczyła brąz w biegu na 400 metrów. Mówi, że dała z siebie wszystko. Tak, uważam, że to był naprawdę niesamowity finał. Dziewczyny pobiegły na niesamowitym poziomie i dałyśmy fajne widowisko. Dla mnie to było niesamowite, że ja mogłam uczestniczyć w tym i przede wszystkim mieć medal na igrzyskach. O złoto z Francuzami będą dziś walczyć polscy siatkarze. Trójkolorowi bronią tytułu wywalczonego 3 lata temu w Tokio. Były reprezentant Polski Łukasz Żygadło spodziewa się trudnego meczu. Francuzi, wydawałoby się, że są trochę słabszą drużyną, ale będą grali przed własną publicznością. Fakt swojego boiska na pewno, wydaje mi się, w ich przypadku może pomóc. Powinniśmy być skoncentrowani na własnej grze, a przede wszystkim, oby Zator był zdrowy, oby Janusz był też w pełni sił, bo już nie mamy żadnego jokera medycznego, więc jeżeli oni będą sprawni i reszta chłopaków będzie sprawna, to będzie dobrze. Polska ma w Paryżu 7 medali, 5 brązowych, 1 srebrny i 1 złoty. Już jutro zakończą się letnie igrzyska, po nich walczyć będą paraolimpijczycy. Potem większość olimpijskich aren zniknie. Paryż jest jednym z pierwszych gospodarzy igrzysk, który zorganizował imprezę niemal wyłącznie na tymczasowych obiektach. I o tym nasz korespondent Stefan Folzer. Ujeżdżalnia w Wersalu, areny przy Pałacu Inwalidów i na Placu Concorde, czy boisko do siatkówki plażowej pod wieżą Eiffla. Te oraz inne obiekty, którymi zachwycali się od wielu dni kibice, mają zniknąć z paryskiej panoramy. Zlikwidowana zostanie również wielka hala na polu marsowym. Część kibiców jest zdania, że arena powinna pozostać tu na stałe, ale zdania są podzielone. Chciałabym, by zostawili ten obiekt. Nie wiem, czy byłoby to praktyczne, ale byłoby pięknie. Trochę smutne, że zniknie, bo sceneria jest świetna. Nie jestem za. Chciałbym wrócić do tego, co było wcześniej. Demontaż sportowych aren ruszy na początku września i zakończy się najpóźniej pod koniec października. Zachowane zostaną 3 obiekty zbudowane specjalnie na igrzyska. Olimpijski basen, hala w Porte de la Chapelle oraz wioska olimpijska, która zostanie przekształcona w mieszkaniową i biznesową dzielnicę. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer. Najbardziej niebezpieczne działania układu zamkniętego rządów PiS przejawiają się w wykorzystywaniu pieniędzy publicznych w kampanii wyborczej, powiedział premier Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu był to dobrze przygotowany mechanizm, który mógł mieć wpływ na wyniki wyborów. Mechanizmie wykorzystywania środków publicznych, mechanizmie bardzo dobrze przygotowanym. To, co po tych kilku miesiącach wiemy już na pewno i co, o czym Państwo już informowali przecież wielokrotnie, ale układa się to w obraz rzeczywiście całościowy, to wykorzystywanie środków publicznych, pieniędzy, a także całych urzędów i pracowników w kampanii wyborczej na rzecz partii rządzącej. Donald Tusk dodał, że porozumienie międzyresortowe MSWiA oraz Ministerstw Sprawiedliwości i Finansów ma usprawnić zbadanie wydatkowania 100 miliardów złotych publicznych pieniędzy przez poprzednią ekipę rządzącą. Działania mają dotyczyć odzyskiwania publicznego mienia wydanego niezgodnie z prawem. Sprawę śmierci 3-letniej niepełnosprawnej dziewczynki bada siedlecka prokuratura. Jak informują śledczy, dziecko było w stanie wyniszczenia. Matka usłyszała zarzuty znęcania się nad córką i nieumyślnego spowodowania jej śmierci. Trudno zrozumieć, co się stało. To niedopuszczalne. Tak tragedię komentuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcach. Kobieta miała z nami styczność tylko raz, gdy było wydawane orzeczenie dla dziecka, mówi Adam Kowalczuk. To było chyba w styczniu lub lutym. To orzeczenie upoważnia do różnego rodzaju świadczeń rodzinnych, między innymi świadczenia pielęgnacyjnego. No i u nas nie korzystała z niczego, więc musiała korzystać gdzieś indziej, bo to są duże pieniądze, 2,5 tysiąca. Ratownicy medyczni interweniowali w sprawie dziecka w nocy z 1 na 2 sierpnia. Sąd zdecydował o umieszczeniu matki w areszcie. Pijany turysta prowadził skuter wodny, wiózł 2 dzieci i uciekał przed policją. O niebezpiecznej sytuacji na jeziorze Necko w Augustowie informuje policja. Na skuter zwrócili uwagę policjanci wodni i ratownicy WOPR-u. Chcieli go zatrzymać do kontroli, jednak Sterling, widząc sygnały świetlne i dźwiękowe, zlekceważył to i zaczął uciekać. Po przepłynięciu niemal całego jeziora Sterling zatrzymał skuter przy pomoście, wychylił się i wraz z dziećmi, które przewoził, wpadł do wody. Na szczęście on, jak i dwójka dzieci w wieku 3 i 6 lat, mieli założone kamizelki ratunkowe. Podkomisarz Kinga Kalinowska dodaje, że mężczyzna prowadził skuter pod wpływem alkoholu. Jak się okazało, 38-letni turysta z województwa mazowieckiego nie miał patentu i był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości, a także niezatrzymania się do kontroli. Za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Odpowie również za popełnione wykroczenia na wodzie. Mężczyzna nie trafił do aresztu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zaraz będę zapowiadał pogodę. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. No i te prognozę pogody zaczynamy od cytatu z wypowiedzi Grażyny Dąbrowskiej, synoptyczki z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sobota zapowiada się pogodnie. Chmurzyć będzie się jedynie na krańcach północnych i południowych, gdzie możliwe są także słabe opady deszczu. Niewykluczone, że słaby deszcz może zdarzyć się też w centrum kraju, ale szanse jego wystąpienia są mniejsze. Od siebie dodam, że idąc do pracy czułem wilgoć w powietrzu i widziałem ciężkie, ołowiane chmury. Może lunąć, ale u nas ciepło. Na tę chwilę 18 stopni. Co w pozostałych miastach? Tylko 14 stopni w Szczecinie, 15 w Koszalinie, Rzeszowie i Zakopanem, 16 w Białymstoku, Kielcach i Gorzowie, 17 w Suwałkach, Katowicach, Krakowie, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu i Zielonej Górze, 18 poza Warszawą, także w Łodzi, 19 we Wrocławiu, do 20 stopni w Opolu. Za godzinę dam więcej. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Co tydzień w soboty o 9 serwujemy śniadania z polityką jako daniem głównym. W sierpniu pozostajemy przy porannym spotkaniu z jednym ważnym zastrzeżeniem. Śniadanie bez polityki. Tego będę pilnował. Ani słowa o polityce, ale gości prawdopodobnie będą Państwo dobrze znać. A w następnym wcieleniu to chciałabym być śpiewaczką operową. Dziś gościnią będzie posłanka Katarzyna Piekarska. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. 7 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Na poranne ZD3 zapraszamy w składzie. Olga Szućko audycję realizuje. Michał Matus ją przygotował. Ola Dobieszewska czuwa przy naszym telefonie. Ja nazywam się Krzysztof Uniewski. Muzycznie zaczynamy od Zerkam Arcade Fire. Every Daddy, how come you're never around? I miss you everything now. Mama, leave the food on the stove. Leave your car in the middle of the road. This happy family with everything now. Minut po godzinie 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co przygotowaliśmy dla Państwa na sobotni poranek? Czworo fantastycznych gości. Studio odwiedzą ortopedka światowej klasy dr Urszula Zdanowicz. To lekarz i naukowiec z misją. Dziś opowie o swoim najnowszym projekcie badawczym. Ma pomóc wielu narzekającym na chroniczny ból kolana. Linda Makarewicz z kolei o tym, jak uruchomiła w cudzysłowie licealną młodzież z Kędzierzyna Koźla. Uruchomiła teatralnie i teraz ta sama młodzież będzie aktywizować seniorów. Z Rafikiem Natilem, Palestyńczykiem z Gazy, mieszkającym w Polsce od ponad 40 lat, o tym, jak zmienił się nasz kraj z jego perspektywy, w sumie to także jego kraj. A z Łukaszem Jakubowskim, Polakiem w Tokio i szczęśliwym ojcem 4-letniej Lili, jak trudny jest proces adopcyjny w Japonii. Oczywiście to nie wszystko. Proszę z nami zostać co najmniej do 9 i telefonować w każdej sprawie, na przykład taki, dlaczego państwo na nogach tak wcześnie? 22 i 7 trójek. Jeszcze będzie nam lepiej ze sobą.

6.20 na trójkowym zegarze. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Pytałem, dlaczego państwo nie śpią tak wcześnie. Jadę do Jakuszyc na rower, a mam 1,5 godziny jazdy samochodem, więc im wcześniej, tym lepiej, bo powiem pełen parking, także pozdrawiam rowerowo. Ja też pana serdecznie pozdrawiam, tym bardziej, że takie 3 tygodnie temu też w Jakuszycach jeździłem i w okolicach, w Izerach, nawet po czeskiej stronie na rowerze, świetne trasy. To jeszcze jeden telefon? Na nogach tak wcześniej, bo jedziemy na ryby, do Ładoszowowa. No, liczę, żeby brały 22 i 7 trójek w każdej sprawie. No, na razie tej, dlaczego państwo zerwali się tak wcześnie. Zmieniamy temat. Mega gwiazda amerykańskiej muzyki, piosenkarka Taylor Swift, ma nie tylko duży wpływ na swoich fanów, gospodarki miast, w których występuje, i media. Jej stanowisko może okazać się istotne w zbliżających się wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Spore nadzieje z nią wiąże kandydatka demokratów Kamala Harris. Z Florydy relacjonuje Jan Pachlowski. 4 lata temu Taylor Swift poparła kandydaturę Joe Bidena. Sztab obecnego prezydenta nieoficjalnie od kilku miesięcy prowadził rozmowy, aby takie poparcie zyskać też teraz. Po wycofaniu się jednak Joe Bidena ze starań o reelekcję, teraz liczy na to Kamala Harris. Nie brakuje również głosów, że wpływ piosenkarki przede wszystkim na młode pokolenie jest tak duży, że może okazać się to kluczowe. Sama Swift nie poparła jeszcze żadnego kandydata w zbliżających się wyborach, ale fani spodziewają się, że prawdopodobnie poprze Harris w najbliższych miesiącach. Piosenkarka, która kiedyś była publicznie apolityczna, w ostatnich latach zaczęła głośniej wyrażać swoje poglądy. W 2020 roku zdecydowanie sprzeciwiła się Donaldowi Trumpowi, oskarżając go o podsycanie ognia białej supremacji i rasizmu oraz narażenie milionów Amerykanów na ryzyko w celu utrzymania władzy. Stacja ABC News pisze, a polityczna pięść aprobaty Swift może okazać się potężna po tym, jak w 2018 i 2023 roku zamieściła posty na Instagramie zachęcające fanów do rejestracji w celu głosowania. Dziesiątki tysięcy osób właśnie to zrobiły, mówi krytyk muzyczny z Chicago, znawca specyfiki Stanów Zjednoczonych Tadeusz Schmelter. Jestem przekonany, że poprze Kamalę Harris w wyborach prezydenckich, chociaż sama pochodzi z Nashville, a więc ta tradycja południowych Stanów jest bardziej republikańska. Ona niezbyt często się wypowiada na temat religii i polityki, ale wierzy w to, że nie powinno być absolutnie w Stanach Zjednoczonych dyskryminacji rasowej, a także dyskryminacji związanej z orientacją seksualną. Krytykuje prawa do broni, a więc to są takie hasła demokratyczne, które już poparła, tak jak wspomniałeś, w roku 2020. Teraz kolej na Stany Zjednoczone i te Stany bardzo takie swingujące, więc niepewne, jeśli chodzi o to, kto w tych Stanach wygra. Wydaje mi się, że Indiana może być kluczowa, bo koncerty odbędą się 1, 2, 3 listopada w Indianapolis. To jest ponad 300 tysięcy osób. No i jest ta piosenka, która z całą pewnością powróci i będzie miała wpływ na młodych ludzi. Tak było 4 lata temu. Only the young, tylko młodzi. Młodzi potrafią to zrobić. Czy Taylor Swift dokona tego przy kolejnym wyborze prezydenckim? Czy pomoże Kamali Harris? Myślę, że tak. Nie czekając jednak na decyzję piosenkarki, powstała specjalna grupa, którą obserwuje już w mediach społecznościowych setki tysięcy osób. Grupa nazywa się od nazwiska gwiazdy Sweetest for Kamala. Właśnie, Sweetest for Kamala nie czekają, aż jej gwiazda złoży oświadczenie. Mówią już teraz. Oczywiście byłoby wspaniale, gdyby Taylor już teraz poparła Kamalę Harris, ponieważ widzieliśmy, jaką ma moc mobilizacji, powiedział stacji ABC News 25-letni Carly Long, współzałożyciel grupy. Myślę jednak, że nie do końca na to czekamy. Mamy dużą autonomię jako Sweetest w naszej wspólnej działalności, aby dać sobie siłę do podejmowania działań. Mówi z dumą dla ABC News 25-letni Carly Long. Z Miami dla Poranka Trójki, Jan Pachlowski. Dziękujemy Jankowi za tę relację, nie pierwszą i pewnie nie ostatnią, o Taylor Swift. myśli, niejasny lęk, smętna obojętność, wylała się jak dojrzały rzut. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom, chyba wolę dziś codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogom, zaufam dziś nogom. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wywrzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wywrzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać, bez skóry, bez głowy? Chcę zębami zgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębę, kaleczyć i łamać, bezcielesną być, odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wywrzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wywrzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. 29 minut po godzinie 6, tu Trójka i poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Numer telefonu do nas to 227 Trójek. Na razie pytamy o to, dlaczego państwo nie śpią tak wcześnie rano. Ja jeszcze nie poszedłem spać, więc można powiedzieć, że nie wstałem. Także życzę wszystkim udanego dnia. Jestem kierowcą, jeździłem całą noc. Proszę się teraz wyspać. A propos tych, którzy jeszcze nie położyli się spać, to ja często jadąc na tę poranną audycję do radia obserwuję takie połączenie właśnie osób, które jadą do pracy i które się jeszcze nie położyły i wracają z imprez po prostu piątkowych. 22 i 7 trójek, a teraz piosenka ciut zapomniana, ale moim zdaniem, znakomita. I like playing games, and if it's all the same, bring it on with the rough stuff and give me your love. I don't wanna be tamed. I need a man to be a real man. You know what I got in store. Always finish what you start, baby, and always having me beg for more. You know I wanna be diggy down, boy, but I don't get around. Jimmy has to ride in your pocket or lock him in your wallet. It's just a booty call. Bring it on, love. Bring it on, love. Bring it on, bring it on, bring it on, bring it, bring it on, bring it on, bring it, bring it on, bring it on, bring it, bring it on, bring it on, bring it, bring it on. To be bent, only trying to be smart, baby. Don't need the roller coaster ride. I've been and seen and done it all, yeah, yeah. Don't want you messing with my mind, so don't be a fool. Keep this as your number one rule. Good loving's not always from the heart. You gotta be smart. Stay just the way you are. Trójek przy naszym telefonie pan Rajmund z Bielska Białej. Dzień dobry, panie Rajmundzie. Panie redaktorze, no ja jestem załamany no, postawą naszych sportowców na olimpiadzie. No to znaczy, może to nawet nie od sportowców zależy, a od wszystkich organizacji i tych pseudodziałaczy, ministrów, wiceministrów i tak dalej, i tak dalej. Panie redaktorze, myśmy kiedyś mieli najlepszy boks w Europie, mieliśmy najlepszy boks na świecie. W 1964 roku w Tokio 3 złote medale, 2 srebrne i kilka brązowych, także praktycznie rzecz biorąc, no każdy bokser, który pojechał, to coś zdobył. I w tej chwili my organizujemy w Polsce masę takich imprez reklamowych pod tytułem Gala Boksu Zawodowego. A proszę Państwa, tu trzeba jednak no, ćwiczyć boks od dziecka. I powinny być kluby. Klubów nie ma. No, no. Proszę Państwa, w Bielsku Białej myśmy mieli kilku mistrzów olimpijskich. Mieliśmy Zbyszka Pieczykowskiego, 11-krotnego mistrza Europy. Z Kasiusem Klejem walczył nawet kiedyś w finale olimpijskim. Tak, tak, no oczywiście, on srebrny medal z Rzymu. Tak jest. Tylko Rzym. No ale proszę Państwa, mój przyjaciel Kasprzyk, Marian Kasprzyk, mój mistrz olimpijski. No oczywiście. No jeszcze był Błażyński, też był mistrzem olimpijskim. Panie redaktorze, i o co chodzi? Jak był papaż tam, to zdolności papy Sztama nie polegały na tym, że ja miałem zaszczyt go poznać, że on, bo on był trenerem wspaniałym, ale on wyławiał bokserów. On jeździł na przykład na mecze piłki nożnej i tam jak były bójki kibiców, no to on tam z tej bójki brał... Łowił talenty. Łowił, tak. Tak samo on wyławiał z aresztów. No, gdzieś ktoś został za bójkę zamknięty do aresztu, on go wziął sobie wczoraj, co ty się będziesz bił. A dzisiaj, to proszę Państwa, powinno się na przykład na stadionach piłkarskich zrobić ring. I po prostu zamiast mają się okładać na trybunach, to powiedzieć, chłopaki, kto tam chce z przeciwnych drużyn się popróbować, proszę bardzo, tu są rękawice i tu będzie jeden trener was obserwował, sędzia i tak dalej, i się tuczcie. I panie redaktorze, i my mamy olbrzymi potencjał, bo przecież my widzimy, jak się biją bokserzy za pieniądze, no ale proszę państwa, właśnie w tych galach boksu zawodowego. To samo się dotyczy, panie redaktorze, lekkiej atletyki. Proszę państwa, jeżeli ja mam wnuczkę, która w szkole podstawowej, w drugiej klasie ona miała najlepszy czas na 300 metrów z całej szkoły i teraz schodzi do szkoły, idzie do szkoły średniej i na WF-ie w ogóle się nie biega, w ogóle nie uprawiają lekkiej atletyki, w ogóle tylko... Panie Rajmundzie, przepraszam, że panu przerwę. Temat jest bardzo głęboki. Bardzo dziękuję przede wszystkim za ten telefon. Jeżeli chodzi o dzieci, które nie mogą uprawiać sportu na lekcjach WF-u, to proszę pamiętać, że wzorzec zawsze idzie z domu. Jeżeli rodzice nie uprawiają sportu, to dzieci potem też do tego sportu panie się nie garną. Panie redaktorze, wiem, że nie u pana. Wiem, że nie u pana. Pływać. Wiem, że nie u pana. Wnuki pływają, wnuki jeżdżą na nartach. Wspaniale. I bardzo panu i też, tego panie redaktorze, gratuluję. Są zawody tak zwane takie raz w roku, prawda, o Puchar Reksia, prawda, tutaj Aha. na Podbeskidziu. Bardzo wspaniała inicjatywa, ale też z tych zawodów nie wyławia się narciarzy takich młodych, którzy by byli do sportu. Trochę tak i trochę nie. Wie pan, ja znam taki projekt, na przykład Lekkoatletyka dla każdego i tam bardzo fajnie łowi się naprawdę z tysięcy dzieciaków wielkie talenty. Bardzo dziękuję za ten telefon. Jest światełko w tunelu, panie Rajmundzie, a propos boksu. Pan na pewno wie, że dzisiaj o 21:30 Julia Szeremeta na kompleksie Roland Garros wchodzi do ringu i będzie walczyła o złoty medal. To ja wiem, ale też proszę panią, to jest rodzynek. Ale cieszmy się tym rodzynkiem. Bardzo dziękuję za ten telefon. Do usłyszenia. Somewhere in your family tree, there was some. 18 minut zostało do godziny 7. Pytamy państwa o to, dlaczego państwo nie śpią tak wcześnie. No raczej nie przez upalne noce, których doświadczaliśmy niedawno, ale one mają z zapowiedzią synoptyków już za kilka dni do nas powrócić i oznaczają, że wiele osób może mieć kłopoty ze snem. W pomieszczeniach nie ma czym oddychać, a ciało się poci i jak tu zasnąć? Jacek Frenzel. Jak się pani śpi, kiedy są upały? Nie wiem, myślę, że dobrze. Zadbaliśmy o swoje lokum i nam nie jest gorąco. Ja myślę, że wszystkim ludziom złe spić, kiedy gorąco. Można to przysiąść do chłodnej wody, zrobić mokrym i potem na ciało i spisz jak młodzieniec, taki mały chłopczyk. Upał pogarsza nasz sen nocny. Igor Udalski, Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej i Psychoterapii EBP. Przede wszystkim tutaj występują choćby trudności w zaśnięciu, czy sam fakt, że sen jest płytszy wtedy, kiedy mamy gorące noce, a skoro jest płytszy, możemy doświadczyć też więcej pobudek. Później pojawia się kolejny problem zaśnięcia po takiej pobudce. Z pewnością możemy powiedzieć, że na jakość naszego snu upał wpływa źle. Gdyby nie to, że kupiłam sobie wiatrak z 2 lata temu, to bym nie była w stanie spać. No bo jest tak upalnie, jest tak gorąco przecież. Jak jest taka duchota przede wszystkim, to jest naprawdę, no nie da się spać. Chyba 3 wiatraki w domu ze sobą, mam nawet wiatrak. Nie ma nic lepszego niż wiatrak w lato, może woda najwyżej. A co sprawia, że możemy zasnąć? Proces fizjologiczny związany z wydzielaniem melatoniny za to odpowiada, ponieważ żeby melatonina zaczęła się wydzielać w naszym organizmie, to temperatura wewnętrzna ciała musi się obniżyć o około 1 stopień Celsjusza. Doktor Aleksandra Karykowska, terapeutka bezsenności, Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem. Żebyśmy mogli usnąć, dobrze jest zadbać o to optimum temperatur. W sypialni to optimum jest szacowane na spektrum między 16 a 21 stopni Celsjusza. W lecie oczywiście mamy z tym problem. Zależy, z kim się śpi. Dobrze się śpi. Ja lubię ciepło. Nie można zasnąć. Dlaczego? Bo jest gorąco. Wtedy się nie śpi. Jak pan sobie z tym radzi? Do tej pory sobie nie radzę. Przede wszystkim spada całkowita ogólna jakość snu. My się więcej wybudzamy, mamy więcej tego płytkiego snu. Spada ilość snu wolnofalowego, czyli tego snu głębokiego, w którym nasze ciało się regeneruje, więc możemy rano budzić się po prostu zmęczeni. A jak się śpi, jak jest tak upalnie? Marnie, krótko. Mam problemy z bezsennością, więc upały tylko dolewają oliwy do ognia. Spada również ilość fazy REM, która odpowiada za regenerację naszych emocji, więc wiele osób może mieć problem po takiej trudniejszej nocy, chociażby z kontaktami interpersonalnymi, dlatego możemy być bardziej rozdrażnieni, mieć mniej energii, mieć problemy z koncentracją, z taką kreatywnością, za którą również faza REM odpowiada. No i więcej tych wybudzeń mamy w ciągu nocy, no bo oczywiście nie czujemy się komfortowo, na przykład chociażby pocimy się przez to, że ta temperatura jest za wysoka, w związku z tym budzimy się. Dodatkowo oprócz tego, że sama temperatura nie pozwala zasnąć, czy nawet jeszcze to, że jest jasno za oknem, zmuszamy się do snu. Kładziemy się spać wtedy, kiedy jesteśmy senni. Możemy nawet położyć się później spać wtedy, kiedy mamy do czynienia z wysokimi temperaturami, wtedy, kiedy już te temperatury w nocy mogą być nieco niższe. Jeżeli upały nie trwają powyżej 3-4 dni i się nie zdąży nagrzać mur, to jest całkiem przyjemnie. I w nocy nie ma problemu? Nie, oprócz owadów. Jednym pomoże wilgotniejsza pościel, komuś innemu jakiś wentylator. Trudno jest tu znaleźć jakiś złoty środek, który może pomóc każdemu. Ja na przykład nie byłabym w stanie zasnąć w takiej wilgotnej pościeli czy w wilgotnej piżamie, ale znam osoby, które świetnie sobie z tymi wysokimi temperaturami właśnie takim rozwiązaniem radzą. Niektórzy ludzie wybierają chociażby sen nago. Lepiej się śpi, gdy jest włączony wiatrak, bo wtedy jest ruch powietrza i można się schłodzić, a szum mi nie przeszkadza, bo lubię, gdy szumi, wtedy mnie to uspokaja. A przy łóżku zawsze warto mieć chociaż szklankę wody. Tę ciekawą relację przygotował Jacek Frenzel. Ja też bym jeszcze coś od siebie dorzucił. My na naszej antenie mam program Kierunek Długowieczność z profesorem Markiem Postułą. Podpowiadamy, jak żyć długo w dobrym zdrowiu. Czasami zahaczymy o temat snu i pan profesor bardzo często powtarza, żeby przypadkiem nie pić alkoholu, nawet najmniejszej ilości po południu, wieczorem. Alkohol sprawia, że się rozkołyszemy, że zaśniemy, natomiast nie wchodzimy w fazę REM, w fazę tego głębokiego snu. No i potem oczywiście nie jesteśmy zregenerowani. Pytałem państwa, dlaczego państwo nie śpią. 22 i 7 trójek. Dzisiaj jadę z babcią i z tatą do Mielna na wczasy nad morze i jestem bardzo podekscytowana. Proszę wypoczywać tak długo, jak tylko się da. Teraz OSTR w znakomitym moim zdaniem utworze.

Ja chciałam powiedzieć, że my już z moim chihuahuą dzisiaj nie śpimy. Przemierzamy się z Bielska-Białej, jedziemy w stronę miasta Radzionków. To miasto jest na Śląsku. Tam od 7.30 dzisiaj odbędą się konkursy Mistrzostw Śląska w skokach przez przeszkody, na których serdecznie chcielibyśmy z moim chihuahuą zaprosić. Tam będą koni, miłośnicy koni od 8 roku życia do seniorów, bo mamy 8 kategorii, będą również ladies, także będzie się działo, dlatego chciałam serdecznie zaprosić. No i tak sobie myślę, że pani chihuahua uwielbia patrzeć na te popisy hipiczne. Zapraszamy do Radzionkowa. Sporty hipiczne, zwłaszcza skoki przez przeszkody, to naprawdę znakomita rzecz do oglądania. Pozostajemy przy tematach wakacyjnych, no bo o tym śnie też mówiliśmy trochę w perspektywie wakacji, tego, że mamy upalne noce. Według raportu Izby Handlu i Usług rośnie liczba turystów w podgórskich miejscowościach we Włoszech. Powodem są wysokie temperatury i ucieczka przed upałem. Zamiast Toskanii odwiedzający Włochy często wybierają Apeniny. Jak się przed upałem chronić i dokąd uciec, gdy jest już dla nas za gorąco? To sprawdzał Bartosz Bielecki. Chociaż espresso, spaghetti i gnioki zaserwują nam też w Polsce, to nic nie zastąpi smaku prawdziwej włoskiej kuchni na miejscu. Ale nawet najlepszy posiłek nie będzie smakował w upale, a ten w tym roku nie odpuszcza. W Rzymie temperatury dochodzą do 39 stopni. Maja Krajnowska, przewodniczka po wiecznym mieście. W tym roku 40 stopni jeszcze nie zostało przekroczone, no ale odczuwalność jest dużo, dużo wyższa, dlatego że wilgotność powietrza tutaj w Rzymie jest bardzo też wysoka. I dlatego na rynku turystycznym od kilku lat możemy zaobserwować zmianę. Ludzie szukają alternatywy. Nawet nasz Bałtyk zaczyna być popularny. Dr Adam Karpiński, ekonomista, Akademia WSB Merito we Wrocławiu. Nie tylko wśród Polaków, ale chociażby dużo Czechów. Niemcy zawsze też nad Bałtyk chętnie podróżowali. Co nie oznacza, że nawet w słynących z wysokich temperatur miastach i miasteczkach nie da się oszukać upału. Swoje sposoby na włoskie lato ma Maja Krajnowska. Zaczynamy bardzo wczesnym rankiem. Ci najbardziej wytrwali, którzy umieją wstać wcześniej, to nawet przed 8 zaczynają zwiedzać Rzym, albo takim późniejszym popołudniem, po godzinie 16, nawet po 17. Jest całe mnóstwo turystów, którzy zwiedzają Rzym wieczorową porą, czyli już tak chwila przed zmrokiem, nawet po zmroku, żeby te temperatury nie były tak wysokie. Ja też doradzam moim turystom i ja na przykład to robię, dodaję soli mineralnych do wody. Także takie buteleczki wody wsypuję albo w proszku soli mineralne, albo te takie pastylki musujące i to na mnie osobiście działa jak kawa, więc również turystom bardzo pomaga, no bo my też się pocimy, tracimy te soli mineralne, więc to też jest bardzo potrzebne. Inną możliwością może być przebywanie w klimatyzowanej kawiarni podczas upałów i delektowanie się dobrymi napojami, niekoniecznie napojami wyskokowymi, bardziej skupmy się tutaj na lokalnych napojach bezalkoholowych. W poszukiwaniu sposobów na upał przeniesiemy się teraz do miejsca, które my, Polacy, kochamy szczególnie, czyli do Chorwacji. I chociaż większość turystów szuka tam słońca, to ten bałkański kraj daje nam wiele możliwości. Jeżeli jesteśmy na Istrii, to jest o tyle dobrze, że Istria jest zielona, pagórkowata i oprócz takich znanych miast jak Rowin czy Pula, czy Riviera Opatyjska, to mamy również piękne miasteczka w interiorze. Agnieszka Grudziąż, autorka bloga kromania.pl i hellocroatia.pl. I tu możemy uciec, schować się na przykład do wspaniałych winiarni, bo mamy tu szlaki winiarskie, mamy średniowieczne miasteczka, więc między murami i wąskimi uliczkami zawsze będzie nam na pewno wygodniej. Pytanie tylko, gdzie my się będziemy chować, jak zapowiadane upały wrócą do Polski. Może w Skandynawii. Ten materiał, te relacje przygotował Bartosz Bielecki. Ja pamiętam z raportu Polskiej Organizacji Turystycznej, chyba zeszłorocznego, że Czesi masowo zaczęli przyjeżdżać do Polski nad Bałtyk. Zdziwili się, że mamy taką infrastrukturę hotelową dobrą, lepszą niż u nich podobno nawet i tańszą. Uciekają przed upałami. Wybierają zamiast Włoch i Chorwacji, gdzie podobno znów zaraz 40-stopniowe upały, właśnie nasz kraj. If you wanna run. You gotta roll me all night long. And if you wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. You don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. I'm running for the last train home.